Ben, era unha peza de música do grupo que acabamos de decir antes, o grupo Liño do Cuco, que ademais, pois, interesantísima, porque eles, vaya, continúa, non sei que carajo, é a internet, vale, pasa, non sei si, Liño do Cuco, este tema titulábase O Moneixas. Voulles a falar algo deles, dende a Dársena de Liño. Presentamos vos dous temiñas que formarán parte do segundo proxecto do grupo, que andamos mirando de rematar para a primavera, é dicir, dentro de pouco, boa época para a verbena e o agarrado. A idea é que nas datas vindeiras colguemos algunha peza máis. Así escoitades o que facemos, o que vos animades a contratarnos para as vosas festas patronais ou de gardar marcos nos que a flor do coso coidamos reventa de esplendor. A primeira que toca desta vez é unha muñeira composición do grupo que por cosa quedou en tres pés. Por tres pés chamouse a Trepia. Nela toca con nos o clarinete o amigo Cheito, clarinetista de banda, música popular e sesión vermut. A segunda é, para nos, unha xoia, do repertorio dos lexendarios Os Dezas de Moneixas, reminiscencias de Xosé Benito, gaiteiro de Cowboy, portada de La Gran Enciclopedia Gallega. Chámase El Moneixas. Ei, Moneixas. Vaya a pasa doblada cunha muñeira no medio. Nesta tocou yo acompañarnos o noso admirador Óscar, camarada sempre gustoso de tocar con nós. Sen máis e nada máis que vos guste e que vos preste. Ben, como sabedes, as pezas de música non sempre, cando as baixamos, non sempre son capaces de escoitarse con xeito. Pero bueno, como aquí no estudio temos un técnico extraordinario, Sergio, que nos axuda sempre, vamos a poñerlle outro bocado de música e seguimos adiante coa programinha. Sempre en Galicia, 104.6 de FM e 938237-7200. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. Hoy sí, 94.6 FM, este es nuestro programa siempre en Galicia, para todos ustedes, dos horas de música y de radio en galego. Bueno, pues hoy se prometieron a unas personas que me ponían en contacto con ellos, pues son rapaces nuevos de nuestra entidad, pertenecientes al grupo Fareino, en la segunda hora farémoslo, para felicitar precisamente a Uxía, que hoy se cumpleaños, bueno, para darle apertura precisamente a, no, desde el programa a todos estos rapaces. Es que precisamente este programa de él es no un enoso, es la entidad, por lo tanto queremos que él participe en él. Vamos a seguir en este tema que teníamos antes de poder darles información de que nos llegan a redacción desde Galicia. Política Lingüística lidera un proyecto sobre a diversidade cultural no Camiño de Santiago. Camiño das Culturas e das Linguas conta co apoio da Comisión Europea. Unha rede europea de axentes culturais, congresos e encontros sobre as linguas e as culturas de Europa, unha exposición itinerante ou un portal sobre a historia cultural das rexións vencelladas ao Camiño de Santiago, estas son as principais líneas de traballo do Camiño das Culturas e das Linguas, diversidade cultural e lingüística no Camiño de Santiago, que presentaba esta mañá Anxo Lorenzo, secretario xeral de Política Lingüística. O seu departamento lidera este proxecto que apoia a Comisión Europea e que conta cun orzamento de 353.000 euros. Diferentes colectivos de apoio á diversidade lingüística e cultural participan na iniciativa. Outro máis, Ponte nas Ondas, celebrará os seus 15 anos nun congreso en Vigo. Vigo e Melgaso acollen o encontro a partir do 23 de abril. O Verbum, Casa das Palabras en Vigo, e máis a Casa da Cultura en Melgaso, acollerán entre o 23 e 25 de abril o Congreso Internacional Ponte nas Ondas, Pontes de Cultura, Pontes de Futuro, que conmemora 15 anos da iniciativa Ponte nas Ondas. No encontro, diferentes mesas redondas analizarán o impacto, pero me estou a falar dunha noticia que precisamente unha das persoas que coordina todo isto está a outro lado do fío telefónico, que é Santi Veloso, e seguro que nos falará dela moi polo viudo. Boa tarde, Santi. Hola, boa tarde, Julio. Estou dando a coñecer precisamente ese bueno, de antenada felicidades, non? 15 anos non é nada. Casi somos adolescentes. Bueno, pues pouco falta para a maioría de edade, pero que 15 anos en facendo un traballo tan ímprobo como ese é importantísimo que se saiba que, ademais, na que participan non solamente concellos, colexios e demais, senón tamén universidade, e xente que moitas veces non está, non sai no cartel. Sí, efectivamente, é unha iniciativa de base fundamentalmente impulsada por profesorado de ensino primario e medio, non? No que tamén xa nestes últimos anos pois ven tendo unha participación importante de profesores das universidades galegas do norte de Portugal, non? Que está centrada en a recuperación do patrimonio material. Sí, este ven sendo casi o objetivo último, non, da experiencia que inicialmente de comunicación, pero que se centra pois na, digamos, na promoción e na divulgación do patrimonio común entre Galicia e Portugal, non? Sí, bueno, me gustaba decir que precisamente o 23 e 25 de abril o Congreso Internacional Pontes de Cultura, Pontes de Futuro, que conmemora este ano, pues fará un traballo extraordinario, puesto que haberá conferencias, un concerto a cargo de Escorro Lira, Uxía e Joao Afonso, non? O sobrino de Secafonso, sí, efectivamente. Sí, escollemos un pouco a data do 25 de abril en Portugal para rematar o congreso con ese concerto ao que nos dipuxemos nome como Pontes no Atlántico, non? Onde van estar Socorro Lira de Brasil, João Afonso de Portugal e Uxía de Galicia. Porque imos presentar tamén ese 25 un traballo, creemos que importante, sobre as cantigas de amigo galego-portuguesas, un libro disco que se vai chamar Cores do Atlántico, que é unha reinterpretación das cantigas de amigo desde, ou se queredes, pois un pouco impulsada desde o Brasil por un artista que se chama Socorro Lira, e tamén coa colaboración dunha especialista en literatura medieval da Universidade de Poitiers en Francia, que é Ria Lemer, non? Que aporta, digamos, a parte do libro máis teórica. O sea que, ademais, dedicarse a a imprimir un trabajo que de recuperación medieval. Sí, é unha iniciativa que na que levamos algúns anos traballando, que nos pensamos que vai ser moi importante por dúas razóns. Desde o punto de vista musical é un traballo pois compartido, digamos, por tres continentes, non? Porque temos artistas de Brasil, non só Socorro Lira, sino persoas tan coñecidas en Brasil como Margaret Menezes, a quen lle chaman a Aretha Franklin, non, de Bahía, tamén colabora no disco, ou Cida Moreira, ou Mahuaca de São Paulo, senón tamén voces como a de Neira Marta de Guiné-Bissau, o propio João Afonso de Portugal, ou Teresa Paiva de Porto, e grupos como Leilía de Galicia, ou Xía. As cantareiras, non, concretamente. Sí, efectivamente, Leilía tamén colabora en un disco. Por tanto, unha abordaxe das cantigas de amigo novedosa desde o punto de vista musical, xa que impregna un pouco esos ritmos tanto africanos como brasileiros, como galegos, como portugueses, para darlle esa nova visión musical das cantigas. Desde o punto de vista literario, tamén é bastante novedosa a tese de Ría de Mel, xa que ela cuestiona un pouco esa autoría dos trovadores masculinos, non, das cantigas de amigo. Ela sostén que as cantigas de amigo na súa orixe eran cantos de mulleres, que enlaza un pouco coa tradición oral, non, coa literatura oral, as primeiras manifestacións da literatura oral galego-portuguesa, non? Entón eu creo que vai ser unha obra, creo que importante, non, que Ponte nas Ondas pois vai editar con motivo destes 15 anos. Bueno, ademais seguirase facendo ese traballo de interconexión cos institutos, tanto galegos, bueno, os colexios galegos, portugueses. Hai algún proxecto para que se extenda a alguna zona máis, a algún lugar máis? Que ano pasado me parece que estaba en América tamén. Sí, o 16 de abril, é dicir, unha semana antes do Congreso, pois ximos facer a 16ª edición de Ponte nas Ondas. Van a participar escolas tanto de Galicia como de Portugal, ademais de Chile, Argentina, Colombia e Cuba. Son un pouco as escolas que están xa inscritas e que están facendo os traballos para o 16 de abril. Vai ser emitida a través da página web de Ponte nas Ondas, coa colaboración da televisión da Universidade de Vigo, de Vigo Televisión, que vai a retransmitir que o vídeo e que o sinal de radio. Bueno, pues nos estaremos pendientes precisamente, bueno, pues ao tanto de poder darles non solamente de información a nosos oyentes, sino tamén para escoitar as cousas que, e propostas que fagan que cada un dos rapaces, que o día das 6, a partir das... Das 10 da mañan, son 24 horas, desde o 16, das 10 da mañan, ata o día das 7 da mañan. Van a participar, como sempre, pois a eso, alumnado de primaria, secundaria e das universidades, alrededor do lema que escollemos para este ano, que se chama O Tesouro dos Avós, que de alguna forma é unha continuidade da 15ª edición, no que nos propoñíamos os tesouros vivos, non? Un pouco os tesouros vivos do patrimonio material. E este ano concretamos un pouco máis a proposta centrada na figura dos avós, que, bueno, de alguna forma pois son os auténticos tesouros vivos, non, da nosa sociedade. Claro, claro, claro, precisamente bueno, o que hai que pedir precisamente a estas entidades e aos galegos que existimos aquí ao redor, quizás pertinho, non tan lonxe como América, que a ver si son capaces de ser sensibles nese aspecto de bueno, nun momento determinado, aunque non se sean colexos, pois non sei, un grupo de galegos que teñen aquí, seguro que estes rapaces son capaces de preguntarlle aos seus avós, emigrados ou non, pois por cousas que bueno, pois teñan esquecidas ou que lembran de cando eran máis cativos aí en Galicia, non? Por exemplo, eu podría dicirche que unha das cancións que César del Caño musicou foi recollida precisamente en Mollet gracias a unha avoa que lle explicou como cantaban no pobo cerca de Lobios aquela canción que era entre medias de Portugal e Ourense. Sí, sí, sí. Pues estaríamos encantados en conocer esa canción y poderla difundir también desde Ponte las Ondas, ¿no? Pues xa volaréis, esto ten historia. Precisamente foi a señora María que lle enseñou a canción, que despois el fixo un remix especial e tal, pero no seu disco que publicou, pero que bueno, pois no seu momento tuvo un certo eco popular bastante interesante. Pois nada, si faís por favor, Julio, si nos vas a chegar, pues nos divulgaremos encantados, ¿no? Entre... Sí, sí. Bueno, la decimos esta edición, xa, de Ponte las Ondas, ¿no? Aí no, no facer, sí, sí, non te preocupes, Santi, que lo farei. Farei xo chegar porque, además, deu-nos moitísima alegría saber que precisamente unha señora de 90 y tantos años, pues, enseñou a cantar precisamente unha peza de música que despois tuvo bastante éxito entre a xente, non? Sí, sí, sí. Popularmente. Muy encantado. Claro. Bueno, e hai moitas cousas, non? Concretamente a semana pasada no Centro Agrario de Barcelona fixose unha homenaxe a señora María, outra señora María de por ali, de Galicia, que cumplía 100 anos. 100 anos, sí, sí, sí. Ademais, con certa vitalidade, que foi a presidenta do centro a recoller a súa homenaxe. Pues encantadísima estuvo de recibir todas as felicitacións, que dice que ela está disposta a volver ali porque ainda non cumpriu 50 anos de socio, pero cando cumpre os 50 anos de socio vai a entidade a recoller a súa medalla honorífica, posto que lle corresponde, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pois, cousas deste tipo, dos maiores, do que ti dices, precisamente, recoller historias e datos do que os nosos antergos pois teñen aí, non esquecidos, pero polo menos que se saiba que bueno, que poden comunicarlo, non? Efectivamente, esa é un pouco a nosa intención, non? De centrar un pouquinho, crear unha ponte de comunicación entre os avós, ou que representan os avós e os xoves, non? É dicir, que son os protagonistas da iniciativa, non? Bueno, pois, que máis cousas nos dices con respecto a Ponte nas Ondas? Pois, home, eu destacaría un pouco no Congreso, non? Que se van a dar cita, pois, importantes especialistas no patrimonio inmaterial, chegados de diferentes universidades, non? Como a figura de Sharon Rosman de Canadá, non? Que é unha persoa que ten facendo traballos de campo en Galicia, xa desde o ano 98, é unha persoa que, de alguna forma, vai un pouco a resaltar a importancia que ten este patrimonio para o futuro da Euroregión Galicia Norte de Portugal, non? Por poñer un exemplo, ou outra figura importante como Cristina Sánchez Carretero, non? Do CSIC en Santiago, non? Unha persoa que está facendo un traballo tamén importante coas vítimas dos atentados de Madrid, non? Por exemplo, non? O Nieves Herrero da Universidade de Santiago. Bueno, unha serie de especialistas que creo que van a axudarnos e a botar un pouco de luz sobre este patrimonio que nos creemos que é fundamental para a Euroregión Galicia Norte de Portugal. E que todos os que nos están a escoitar poden poñerse precisamente en internet, pulsar no Google Ponte nas Ondas, aparece e xa unha páxina aí que é moi actualizada, ademais con vídeos e con música e con moitísimas novidades e información, non? Efectivamente, o programa do Congreso está xa na páxina web. Calquera persoa, incluso que queira achegar unha comunicación ao Congreso, pode facelo, porque alá para o inverno faremos unha publicación con todo este material, ¿no? Sobre os 15 anos de Ponte nas Ondas, as actas do Congreso e todo iso. E a participación, bueno, terá unha certa cobertura, bueno, hai que apuntarse, hai que facer, bueno, seguro que será, pero que como ente pode ir cualquera al precisamente ao verbo, a casa das palabras, non? Sí, nos abrimos en principio a xornada inaugural, que non quería esquecerlo, é dicir, quen abre o Congreso é Manuel Campo Vidal, o periodista, sí. Creo que todo o mundo coñece, non? Claro. Cunha conferencia sobre a importancia da comunicación na educación, non? Que é un pouco o noso leitmotiv desde hai 15 anos, non? Uh-huh. En, entón, bueno, pois pues esa conferencia pública, é dicir, calquera persoa poderá chegarse a escoitar a Campo Vidal. Despois, sí que, bueno, a sesión dos congresos é para os congresistas que se queiran inscribir e que se queiran achegar. Está reconhecida tamén como horas de formación para o profesorado e ten créditos tamén para os estudiantes das universidades de Vigo e de Santiago, non? Por tanto, bueno, creemos que é un congreso así atractivo e tamén asequible, porque o prezo da matrícula son 25 euros, non? O sea que o que non queira ir é porque yo non é capaz de, bueno, a verdade é que por así decirlo casi é unha invitación gratuita. O feito de que de participar para todos os estudiantes e personas que traballan na universidade ou que estudian na universidade, isto é unha oportunidade única, non? Posto que ademais dalle puntuación. Sí, e é unha forma tamén, creemos nós, de concentrar pois nunha fin de semana intensa, pero ao fin e ao cabo unha fin de semana, pois a persoas con diferentes inquietudes, non, tanto no ámbito da comunicación como no ámbito do patrimonio, non? Que son os dous eixos esenciais do congreso, non? O sea, o Congreso Internacional Pontes de Cultura e Pontes de Futuro, que conmemora estes 15 anos da iniciativa de Ponte das Ondas, que é un acto importantísimo, que o día 23 e 25 de abril, non? A partir das 10 da mañá, dixeches. Sí, non, o congreso empeza o 23 pola tarde, ás 4 e media, de un venres pola tarde. Continúa o sábado durante todo o día no Museo do Verbo, e remata pois o domingo en Melgazo, que un unha localidade aquí en Portugal, perto de Vigo, a casi unha hora de camiño, e remata aí co concerto de Pontes no Atlántico, ¿no? Bueno, e calquera que queira saber algo máis, que se meta na web de Pontes sí, das Ondas. Na web de Pontes das Ondas, ou pon enviarnos un correo para enviarnos calquera comunicación, ¿no? Un escalio correo electrónico, calquera chega que queira facernos, encantados, ¿no? Santi, agradezco mucho, muchísimo. Para nos un placer falar contigo cada vez que intentamos facernos eco das novidades e das informacións que nos chegan dende Galicia. Sempre para nos é unha primicia especial. Os saudamos con moitísimo cariño pois este traballo que estades a facer e que continuedes, que estes 15 anos se convirtan en 15 máis ou 1000 máis, como decía o noso poeta, non? Sí. Bueno. Pois tamén é un placer eso, falar con vos. Nada, tendemos novas pontes para estar en contacto. Eso faremos, non te preocupes, que seguiremos adiante nesta teima, que bueno, pois estaremos sensibles sempre a escoitar a túa participación ou colaboración, que para nós é de moita axuda, posto que bueno, pois que ti directamente pois poidas informar a nosos ouvintes como responsable quizás máximo agora mesmo, non, neste traballo de coordinación de Ponte nas Ondas, pois agradezo moitísimo. Pois nada, unha aperta para ti tamén, Julio. Gracias. Ata outro momento. A vos. Gracias. Pois despedimos a Santi con unha peza de música máis que temos xa preparada aquí no estudio.